خیر نو هغه روټۍ کې هم تباغا مولي صاحب ورغې نو یو ورځ ښځه خاون ناست دي کچړه یې پوخ کړی دی کچړی پخولو کې کوغالې مسکې کړی داسې کونجې کړی پای کې سوچه غوړی اچولي د روټۍ تېم دی اوس دا ملا چې برادر نه کېده نه ته به ټوخې وکړه کوسه کې ټوخی وکړه تازه کې گنی چراغم دا ښځه دې خاون ته وي میړه خو دې بیا راغې دغه ورته پروا نشته ماته چل راځي چې هغه رانږدې شو داسې نا ښځه دې خاون ته وي زما استانه کېږي بس ستا دا لاړه زما دا لاړه په هغه کچړي په مس کې ګوته راښکه نیم خاون طرف ته لاړل او نیم ښځې طرف ته لاړل ملا چې راغې وی کتل نغه پوه شي چې دا خو جوړ چل ټول ماته دی اخو چل ماته جوړ کړې دی ورته خوري فیصله درته وکم وی ولی نه وی ګوره فیصله دا ده چې دنیا ټوله ګډوډه ده دنیا ټوله ګډوډه ده د کچړي کې لاس والو ټولی ګډوډ کړ کچړي کې غوړي ګډوډ کړ د یو څه ګډوډي سلام وی په مړو نه چې وای سلام ګل خانه مړو والو کې هغه سمانه وه ارض سلام هغه یو وی سلام چا چې جواب هم درکوي ما یې درنه روسیا تا چاته جواب اورېدلی دی ریوڼي چې ماته تلو نه هلته چې لاړو نو په یو ځای کې ولاړو یو راغې ډېر زدیو انادي و ملا غونتو ځکه په دې کې دا زدیانو انادیان هم ورغلي کړ وی ولې سلام اچول جایز دی اوس سرفراز خان صفدر صاحب وی سلام جواب ورکړي مې غل مخرم ال خور بچه مې سرفراز خان صفدر صاحب سدین دی دلیل یو عالم دی حد پر سالم هما خبر دا هغه د قران او سنت مطابق او اول خو هغه دا سویل نه دی او که د قران او سنت ته خلاف وا یا تضاد راتلو ټکراو راتلو قران او سنت سره نو موږ به قران او سنت تخلو هغه نه اخلو اول خو هغه ویل نه دی ما دا تا هغه څه بدنامي نو بس غلی شه روغ دي سره کته کلاړو وت ا مرګرو راته یو استاد کې ولاړو د کتابونو استاد پیدا دې څوک ور سره مایدا زدی او انادی ته دغه جواب ورکول پکې وای دا جا کل دینا کله چې راشتا تا کسان چې ایمان راړي زمون پاتونو فقل سلام علیکم بسوا وتا فخیر راغ لې تاسو كتب ربکم علی نفس الرحمه مقرر کړی دا رب تاسو په خپل ځان باندې مهرباني كتب ربکم علی نفس الرحمه اے دلتا یو خبر تا خیال کئی مرگرو کتب ربکم علی نفس الرحمہ مقرر کردہ اللہ پخفل جان بارے مہربانی مہربانی رب العالمین دے طرف نا اس ماتاو تو ہوئی چھ سلام پا گنو مانو سلام پا ماند تحفی سلام راجی سلام پا ماند دعا مراجی سلام فماند آر کلی راجی خیر آلی چی خیر راغ لے ہر جے امدہ ماننی خواہ چتنے امدہ یو مان آلی اللہ فرمائی فقل وعوت نبی سلام علیکم سلام فخیر آغ لے تاسو کتب ربکم علی نفس الرحمہ مقرر کردہ رب العالمین فقل جان بانے میرا بانی گردل تا چی اے میرا بانی پزان مقرر کرنے بیادا سزا والی ورکے دہریو سوال را جی تاو تو ہے بیادا سزا والی ورکے کوئی نشل جی سوال دارا جی چلاوی کتب ربکم مقرر کر در رب ستاسو علا نفس رحما پخل جان مہربانی پہ مخلوق سزا والے ورکی نو جواب دارے چدا اللہ نبی ہوئی سبقت رحمتی علا غزبی زما رحمت پہ غزب اڑان دے شیر اول انسان تا زما رحمت رسی او بیا چی قل رحمت نی نو بیا اور پسی اگر چی رحمت قبول نی کی نو بیا اور پسی سی غزب بھی عذاب تو دلتا مانا دعوا اول اللہ میرا بانی مقرر کردا انسان تا میرا بانی ورکی خوچ کل انسان میرا بانی تو کراؤ کی قبول نه کی وای نخلی نو رب العالمین بیا سزا ور کی سزا بیا سزا ور کی تا نو ګور ته معنا څه شو کتب ربکم لنفس الرحمه مقرر کړی دا الله په خپل ځان باندې مهرباني اول ځل رحمت یعنی رحمه اولا پخپل ځان باندې مهرباني اول ځل انه یقینا شاندار چاچا ملک رتا سنا سوند گنا بجالتم پنا کوئی ثم تاب من بعدی بیتو بو استباد ددینا واسلا او زان صحیح کا نفان نو غفور رحیم بچے کنند اللہ دے بکن کے میرا بان وکذالک نفصل الایات امدارنگی بیانو منگا حیاتنا ولتستبینا سبیل المجرمین داو سغد بے محقبا تفصیل بے سبا انشاءاللہ کو دید پارا چوادی شیلار دا مجرمانو قل زمان نبی دویتوا نفید شرک پل عبادت وایه کینن زمنه کړه شیما د عبادت دا کتابونه چې تاسو را مدد کوي سیوا د الله نه وایه د تابعداري نو کوم د خواہشات تاسو کچری تابعداري نو کا نو تاکي کا زلل تو گمراه بهم اذن په دغه وخت او مان من المهتدين نو بهم زده ده تو الونا وایه اے نبی انی علی بینۃ من ربی کینن زم په دې دلیل د خپل رب طرف نه وکذبتم بی او تاسو دروغ وایي دی واده دلیل تا و ما ایندا ما این دی نشته ما قطع ما غازاب تستاجل نبی چه تلوار کوئی تاو پاغی نده فیصلہ مجر اللہ خسا یا کسولہ کا بیانی یا کو دا اللہ غرد فیصلی که انکو نده وایا اے نبی لو انہ اندی کچروے ما قطع ما غازاب تستاجل نبی چه تلوار کوئی تاو پاغی نخام خافی صلب شوئے پا منزماو پا مستاجل که اللہ خفو دے پا ظالمانو او دے اللہ قطع مفاد الغیبی چا بیانی دا غیبو دی لا یعلم وحان پویگی پا غیب مگر دا اللہ یعلم ما فی البر پور دے اللہ پا غصر فی البر چی پا دریاب کی دیو فی البر پوچھا کی دیو والبار پا دریاب کی حقور نفید علم غیب دی اللہ قطع چابیان دا غیبو دی پا غیبو پا پوٹو سیزنو نا پویگی بل سوک سیوا دا اللہ نا پویا دے رب العالمین پا غصر فی البر چی پوچھا کی دیو والبار پا دریاب کی پوچھا و دریاب کی پویا سوک دے دیوی پیر علی کامل شی چه دا دریاب شگی اشمیری او دا ونو پانی اشمیری پا استاپلار بے اشمیری دا دا دان دا نزی اوی دا پیر زکا کامل لے چه دا دریاب شگی اشمیری لے او دا ونو پانی اشمیری لے اللہ وی ویعالو ما فی الب پا کراچائی کی میں تقریر کولو مچر کالو نیسی علم غیب بانی دا یا تنمو نو دا نووی چې دا خلق نظریه او خپدي ملکی د دې خلقو نظریه چا سمکا چا دعوت ور بغیر د شاعت توحید او سنت نو مولا زما تقریر کې ناس مخالف نو مولا چې تقریر ما شروع کو خطبه مې ویل مولا پاسید هغه جماعت کې مولا مخالف او عوام د وسو مرګرو نه غي دعوت کړو خود ډیر خلق راغلي او جماعت نو مولا چې پاسید نو بر کوټه د پاس ځای دی حالته ناس نو چې تقریر بچو او سبا مرګري وای موږ ورته وی چیرې ته ولې پاسې دي په دې ما ته به ټیک ټیک نور زبر ناس ته مولوی سه پوښتاو ډېر خپل مسلې او کې ډېر خیمه مسلې او نو ما تاسو ورته ویلې چې څه غلطي کړې ده څه غلطي ویلې دي ما وی ما او مچر کال نه یوالو کومه خبره می غلطه او کبرلیان بمبي شیه بمبي را دي شي چاکو بزور کم جب با پری کم خمات بے پا دلیل غلط ثابت ہے این دیر خی خبرو کی استاد مقا خی خبرو کی خمانلو تے تیار نیما یار دیر خطر جمع کئی خمانلو تے تیار نیما اور مینا دی اللہ غطا چابیانی دا غیبو دی نپوی کی پا غیب باندی مگر یو اللہ پا غیب او پوٹ سنر بانی پوی سوک دے ویخ شیلک سوک دے اللہ یعلم ما فی البر والبحر کوئی دے اللہ پاس جی پہنچے کیو پدری آپ کی وما تسقط من ورقۃ نپروزی او پانا دونی الا یعلم مگر علم دا اللہ مگر یعلم پو دے پاگی باندے اللہ دونی پانا چی پروزی علم چاہتا دے پیر اللہ کامل شیدی دونی پانا اشمیری ایتے چپلار بے اشمیری زا ولا حبت فی ظلمات الاردوی او نیو دانا پاکترو دو زمکہ کی ولا رتبی ولا عابس نو چاو نلو اندہ اللہ فی کتاب مبین مگر پہلم دا اللہ کی دیوا دیا دا سجونه د چا په علم کې دي؟ د الله په علم کې. هو الذی د الله ذاتی توفاکم باللیل ودکای تاسو لره د شپې باللیل پشپکی یتوفاکم توفیق معنا د ودوالی خیال د الله ذاتی یتوفاکم باللیل سوره ال عمران باندې موږ آیات راوړو یا چې ودکای تاسو لره پشپکی ویالو ماجراتم بالنار او پودې پاس چې کوي تاسو په ورځ کې ثم یباسکم فی بیا پورته کوي تاسو په دې حالت کې فی په دې حالت کې لیوبدا جرم سماد دې پاره چې پرشي نیته د مقرره ثم الیه یرجوکم ثم الیه مرجوکم بیا به الله ته واپس تاسو بس خبر به کی تاسو بما پاس کنتم تعملون چې وی تاسو عمل کوونکی دا الله خبردار دی ویلو مخ وای بس ها وای ٹھیک شو جسته زمنستر کې او چې تاسو وای بسم الله الرحمن الرحیم.